साख्य वृद्धारण उपनिषद चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ के ऊपर उपोद्घात भाष्य के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। इसमें छह ब्राह्मण हैं। पहला ब्राह्मण है षडाचार्य ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण है कुरुच ब्राह्मण, तीसरा है ज्योति ब्राह्मण, चतुर्थ है चाक्षुष ब्राह्मण, पांचवा मैत्रेयी ब्राह्मण, छठा वंश ब्राह्मण। मानी मुनिकांड की समाप्ति है आगे जाकर के ऐसी। ठीक है, कहते हैं पूर्वस्मर अध्याय जल्प न्याय न सच्चिदानंदम ब्रह्म निर्धारितम, तृतीय अध्याय की बात है ये। पूर्व अध्याय में जल्प युक्ति के द्वारा विजिगिषु कथा चल रही थी, वहां एक दूसरे को हराने की इच्छा से चल रही थी। जल्प युक्ति के द्वारा, जल्प कथन जल्प न्याय के द्वारा सच्चिदानंद ब्रह्म निर्धारित हुआ, वही सच्चिदानंद ब्रह्म के निर्धारण किया गया है। तो विज्ञान आनंदम ब्रह्म रात्रिदात परायण करके यही निर्धारण किया गया है। इदानीम अब यह चतुर्थ अध्याय में बाद न्याय न तदेव निर्धार, उसी ब्रह्म का निर्धारण करना है या बाद युक्ति के द्वारा, वहां जल्प के माध्यम थे था, यहां बाद कथा के द्वारा, बाद युक्ति के द्वारा तदेव माने ब्रह्म, वही ब्रह्म पूर्व अध्याय में जिसका निर्धारण किया उसी ब्रह्म का निर्धारण करना है। निर्धारितम अध्यायांतरम अवतार दे, चतुर्थ अध्याय का अवतार देते हैं। यह टिप्पणियां तो हो गई थी श्री राय। जनको वैदेह आसान चक्रे, मंत्र का प्रतीक लिया, आगे मंत्र ऐसे आएगा। जनक जो वैदेह विदेह नगर के राजा वैदेह हैं, वो बैठे हुए थे ऐसा कहना है। अश्य संबंध कर इस ब्राह्मण का संबंध, ये दो ब्राह्मणों का संबंध, अध्याय का संबंध, दोनों संबंध बताना है। पूर्व अध्याय का इस अध्याय का क्या संबंध है, कहते वह कार्य के संबंध है। जो कार्य पूर्व अध्याय का था वो ब्रह्म का निर्धारण करना कार्य था, इसका भी वही है, उसी ब्रह्म का ही निर्धारण करने के लिए है, कार्य के संबंध। किंतु अवांतर संबंध क्या है, ये दो ब्राह्मण जो आ रहे हैं षडाचार्य ब्राह्मण और कुरुच ब्राह्मण, इसका संबंध विशेष अवांतर संबंध का कहना चाहते हैं। अध्याय का तो कार्य के संबंध है, जो कार्य पूर्व अध्याय का था इसका भी वही है। क्यों, ब्रह्म का ही निर्धारण किया वहां भी, इसका यहां भी उसी का निर्धारण करना एक ही है, कार्य के संबंध है। किंतु ये दो अवांतर संबंध होगा, संगति है, ये दो ब्राह्मण होगा षडाचार्य ब्राह्मण और कुरुच ब्राह्मण, इसका अच्छा संबंध कहा, ये दो ब्राह्मणों का संबंध कहते हैं। एक नंबर का बत्तीसमान ब्राह्मण द्वयस्य, जो आगे कहे जाने वाले जो दो ब्राह्मण हैं षडाचार्य ब्राह्मण और कुरुच ब्राह्मण, इन दोनों का संबंध, संबंध मान क्या है, तो कहा वृत्ताध्याय न साकम, पूर्व अध्याय के साथ, पूर्व अध्याय के साथ उपाय उपेय उपेय भावात्मक उच्यते इति शेष का, ये संबंध क्या है, उपाय उपेय भाव संबंध है ये दो ब्राह्मणों के साथ। पूर्व अध्याय में कहा गया जो था वो उपेय है, ब्रह्म उपेय है, वह प्राप्त करना है, और यह उपाय बताएंगे ये दो ब्राह्मणों के द्वारा, मैं उपासना बताएंगे ये दो ब्राह्मण, उपाय यही है, उपाय बताना है, उपाय उपेय भावात्मक संबंध यही उच्चते इत्याहु कहा, ऐसा कहते हैं। अध्याय का तो कार्य के संगति है, पूर्व अध्याय जो कार्य कर रहा है वो ये भी वही कार्य करेगा, वो ब्रह्म का प्रतिपादन करना है, किंतु ये दो ब्राह्मणों का विशेष संबंध है, क्या है, ये उपाय है, साधन बताना है, और पूर्व है साध्य है, उपेय है, यही है। आगे कहते हैं वस्तुतः कार्यक्य व्यवस्था सब है संबंध, वास्तव में तो कार्य के ही है, वही कार्य है जो कार्य पूर्व अध्याय में किया है, ब्रह्म का प्रतिपादन यहां भी वास्तव में तो यही है। विशेष एक सामान्य संबंध बता दिया, अवांतर संबंध उपाय उपेय भाव, किंतु ऐसा कहते हैं करके बोल दिया, आहू करके बोल दिया, किंतु वास्तव में तो कार्य के संबंध है, जो कार्य उसका ये कार्य, इसका भी वही कार्य है। अध्यायापेक्षया ब्राह्मण द्वय संबंधे अवांतर तो उपस्थितो बागादि अधिष्ठात्र अंतर्भावेन स्पष्टम इति टीकाया विधेयम, कहते हैं फिर अध्याय को अध्याय के साथ अध्याय का संबंध न बता करके दो ब्राह्मणों का संबंध क्यों कहा, ये दो ब्राह्मणों का पूर्व के साथ संबंध क्यों, पूरे अध्याय का कहना चाहिए। कहते हैं अध्यायापेक्षया, ये चतुर्थ अध्याय पूरा है, इसकी अपेक्षा से ब्राह्मण द्वय संबंध दो ब्राह्मणों का संबंध कथन में क्या है, अवांतर तो उक्ति तो अवांतर संबंध कहा, कौन से संबंध, मुख्य संबंध तो कार्य क्या है, और अवांतर संबंध जो कहना किस लिए कहा, कहते हैं बागादि अधिष्ठात्र अंतर्भावेण, बागादि का अधिष्ठाता देव यहां अंतर्भाव करके या चार चार करके बोलेंगे। युवाचार्य ने क्या कहा, कहते बाघ वही ब्रह्म बोला, ये वाणी ब्रह्म बाघ के अधिष्ठात्री देवता ब्रह्म ऐसा कहा। और क्या आयतन और प्रतिष्ठा भी बताई उसने, नहीं। तो एक पाद हो गया, चार चार ईसे में एक हिस्सा को उपदेश हुआ, तीन हिस्सा बाकी है। फिर कहा कौन है आप ही बताओ, तो कहते बाघ एवं आयतनम, आयतन वाणी माने बाघात्री अधिष्ठात्री देवता का आयतन बाघ इंद्रिय है ऐसा कहा। और आकाश प्रतिष्ठा, आकाश माने अव्याकृत आकाश माने जिसको अंतर्यामी कहते हैं वो प्रतिष्ठा है। और किस रूप से उपासना, प्रज्ञा इति उपासिता ऐसा आएगा, प्रज्ञा मान करके इस बाघ ब्रह्म की उपासना करेगा। बाघ ब्रह्म माने बाघ अधिष्ठात्री देवता, वाणी तो क्या उपासना करेगी, इंद्रियों की उपासना नहीं देवता की उपासना ऐसा बतलाएंगे आगे। तो यही कहना चाहते हैं अवान्तर उत्तिष्ठो बाघादि अधिष्ठात्र अंतर्भावेण, बाघादि के अधिष्ठाता जो देवादि हैं, या हमारे छह पर्याय में आएगा यहां इनके अंतर्भाव के द्वारा स्पष्टम स्पष्ट करना, इनको भी उसी में ब्रह्म में अंतर्भूत करना, आगे जाके इसके माध्यम से चलना है और वहीं पहुंचना है। अवान्तर संगति यह है, ये रास्ता है यहां जाने के लिए, एक मार्ग है ये। तो जब तक उपासना नहीं करेगा अंतर्गत लाइन में नहीं, तब तक वहां पहुंचना नहीं है, इसके लिए है उपाय है ये कहा। टीका में स्पष्ट है करके बोल दिया। कहते पूर्व में जो कहा ना उसके और इसके साथ में संबंध दिखाते हैं, पूर्व की घटना बताते हैं। शारीराद्यान अष्टौ पुरुषान निरूह्य, जो शारीराद जो आठ पुरुष की चर्चा हो गई थी, प्रथम पर्याय के पुरुष शारीर पुरुष था इत्यादि पूर्व में चर्चा थी, आठ आयतन आदि की चर्चा थी। अष्टौ पुरुषान निरूह्य, उनको निश्चय करके ये कौन कौन है शारीराद पुरुष आठ, निश्चय करके प्रत्युह पुनर्हृदय, फिर हृदय में उसको समापन करके सबके परिप्लापन करके दिग्भेद है ना, किस रूप से दिशा के भेद से हृदय को पंच पांच रूप से उपासना बताई पूर्व में, पहले आठ प्रकार की आयतन आदि आठ रूप से कहा, पृथ्वी अश आयतन इत्यादि कहा था, अग्निर्लोको मनो मनोज्योति सभी पुरुष इत्यादि इत्यादि बोला हुआ था। तो पुरुष कौन होते, शारीर पुरुष है, उसके देवता क्या है तो अमृत है इत्यादि कहा हुआ था, आठ प्रकार से बताई थी। शारीर आद्यान अष्टो पुरुषान निरुह्य, निश्चय करके कौन कौन है वो निश्चय करके, प्रत्युह पुनर्हृदय, फिर उसको प्रविलापन करके हृदय में, कहा हृदय में क्या किस रूप से, पांच रूप में दिशा भेद से कहते हैं, दिग्भेद है ना, तब पुनः पंचदा व्यूह्य, फिर पांच प्रकार से उसको विस्तार किया, पर फैलाया है यह, पहले तो जगत रूप में फैलाया उसको आठ प्रकार से मैंने अध्यारूप में लाया, फिर उसके बाद समेटने लग गए, पांच प्रकार में पहुंच गए, प्रत्युह मैंने समेट कर हृदय प्रत्युह हृदयम शरीरम से पुनः, फिर हृदय और शरीर कहां प्रतिष्ठित है, कहां परस्पर प्रतिष्ठित है, पुनः अन्योन्यम प्रतिष्ठितम परस्पर प्रतिष्ठित कथम कर प्राणादि पंचवृत्तियात्मक समान आख्याय कहते आगे, फिर वो कहां है तो प्राण में, प्राण कहां अपान में इत्यादि करके जाके अंतिम कहां समान में पहुंचे थे, प्राणादि पंचवृत्तियात्मक समान आखे जगदात्म ने, वो समान नाम के जो वायु है ना जगदात्मा है, जगत का स्वरूप है वो, कौन सूत्रात्मा ईश्वर जिसको बोलते हैं, जगदात्मा ने सूत्र, सूत्र माने सूत्र का कारण, सूत्र उपसंवृत्य सबका उपसंहार किया, अपवाद पूर्वाध्याय पहले फैलाया फिर अपवाद किया। जगदात्मान और जो जगदात्मा है माने जगत का जो आत्मा है कौन, जिसको अंतर्यामी कहा जाता था, जगदात्मा में उपसंहार किया जगत को, सारे जगत को, फिर उसके बाद में जगदात्मान को जगदात्मा जो है वो उसका उसका भी कहा अतिक्रांतवान ऐसा लेना है, आगे जाकर हमें करना है। शरीर हृदय सूत्र अवस्थम, तीन अवस्था के आया हुआ जगदात्मा था, किस अवस्था में था, शरीर रूप में आया हुआ था अध्याय रूप में, बाद में फिर हृदय रूप में हुआ, फिर सूत्रात्मा रूप में क्या बोले अंतर्यामी रूप में पहुंचा हुआ जो है वो उसको, तो तीन अवस्था वाले को अतिक्रांतवान, जो यह अतिक्रांतवान जिसने अतिक्रमण किया कौन होगा, वो उपनिषद पुरुष होगा, वो कौन होगा उपनिषद के द्वारा जानने योग्य पुरुष, उसने अतिक्रमण किया है, यह अतिक्रांतवान यह औपनिषद पुरुष है, जो उपनिषद के द्वारा ही जानना जानने योग्य ऐसा पुरुष थे उसको भी अतिक्रमण किया, मैंने निर्विशेष में पहुंच गया, जो पहले सविशेष दिखा करके फिर प्रलापन करके निर्विशेष में पहुंचा वह पुरुष। नेति नेति व्यवस्थित व्यवस्थित नेति नेति के द्वारा जिसका उपदेश हुआ है यह है नहीं, यह ही नहीं, मूर्तामूर्त का निषेध के द्वारा, मूर्तामूर्त ब्राह्मण ने जिसको नेति नेति के द्वारा कहा था, ये कहते हैं दो नंबर टिप्पणी में कहा नेति नेति नेति नेति थी इतम सकल उपाधि निषेध, सारी उपाधि के निषेध के द्वारा निषेध है ना। मूर्तामूर्त ब्राह्मण उपदिष्ट, मूर्तामूर्त ब्राह्मण में उपदिष्ट हुआ है कौन, औपनिषद पुरुष के वहां हुआ, माने उसी उपनिषद पुरुष में सारे संसार दिखाया, पहले आठ प्रकार दिखाया, फिर पांच प्रकार में समेटा, फिर वो पांच को भी एक एक प्राण अपान ब्यान समान उदान समान करके समान नाम की जो जगत आत्मा है अंतर्यम उसमें समेट दिया, प्रभुलापित किया, माने बीज को जानने से वृक्षादि समझे जाते हैं, वृक्ष माने बीज है, इस तरह से ईश्वर भाव में पहुंचाया, फिर उसको भी जिसने अतिक्रमण किया कौन, उपनिषद पुरुष ने निर्विशेष साक्षात उपादान कारण स्वरूप निर्दिष्ट विज्ञानम आनंदम प्रमेति, उसको उपादान कारण जगत के उपादान कारण रूप से भी उसको निर्देश किया, पहले तो नीति नीति के द्वारा निर्देश किया इतर व्यावृत्ति के द्वारा, फिर मैंने विधि मुख से भी किया, किस रूप से विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इस रूप से रात्रिधातु परायण विधि मुख से भी निर्पण किया, ये कहते हैं तृतीय अध्याय साक्षात उपादान कारण स्वरूप साक्षात उपादान जगत के जो उपादान कारण से भी निर्देश उपदिष्ट हुआ है कौन, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इस रूप से कहा, उपादान कारण से प्रतिपादन किया उसका। तीन और चार की टिप्पणी में कहते हैं, तीन में कहा साक्षात यदि विज्ञानम आनंदम यदि स्वरूप प्रतिपादक है ना, यही है माने साक्षात निरूपण क्या हुआ, स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, उसका स्वरूप क्या है, यही है विज्ञानम आनंदमय स्वरूप है उसका, विज्ञान रूप है आनंद रूप है, इस रूप से किया एक का। चार में कहते हैं रात्रिधातु परायण यदि उपादान स्वरूप है, धनदाता का कर्म कर्म फल कर्म करने वाला यजमान का वो कैसा है, परायण है, परम गति है, परम गति को उपादान कारण वही है, वही से फल मिल रहा है ऐसा पता है, और इस रूप से कथन कर दिया ये कहा। तस्यैव उसी ब्रह्म का यहां पर फिर उपदेश होना है, जिस ब्रह्म का पूर्व में इस तरह से उपदेश हुआ था तृतीय अध्याय में, तस्यैव माने उसी ब्रह्म का, तस्यैव बागादि देवता द्वारा ना पुनर् अधिगमा कर्तव्य, फिर यहां बागादि देवताओं के द्वारा बाघ चक्षु बाघ प्राण चक्षु श्रोत्र मन बुद्धि ये सारे के देवताओं के माध्यम से तत्त्व देवताओं को ब्रह्म रूप से देख करके वहां पहुंचना है दृष्टि को वहां, तस्यैव वही पूर्वोक्त जो ब्रह्म है उसी का ही बागादि देवता द्वारा बागादि देवताओं के द्वारा पुनर् अधिगमन कर्तव्य, अधिगमन ज्ञान, फिर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए उसी ब्रह्म का, इति अधिगम उपायांतरार्थो अयम आरंभ, फिर ज्ञान के साधन अधिगम माने ज्ञान, उसके उपाय दूसरा उपाय पूर्व में बताए गए उपाय उपाय आठ आयतन आदि के द्वारा बताया गया था, आठ आयतन इत्यादि, फिर उसको समेटा हृदय आदि दिशा आदि पांच में समेटा, फिर उसको हृदय में पहुंचाया, हृदय को प्राण प्राण को अपान इत्यादि करते करते समान नाम में पहुंचाकर उसको भी जिसने अतिक्रमण किया था, पूर्व बातें हो गई, अब आगे होते तस्यैव उसी ब्रह्म का जिसका उपदेश इस तरह से हुआ था पूर्व में उसी का ही बागादि देवता द्वारा, अब यहां बागादि देवता बाघ है घ्राण है चक्षु है श्रोत्र है मन है बुद्धि है इनके द्वारा पुनर् अधिगमन कर्तव्य, फिर उसकी जानकारी भी लेनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उसी ब्रह्म का ही, इति अधिगम उपायांतरार्थ अयम आरंभ करे, अधिगम माने ज्ञान के जो उपाय है, अधिगम माने ज्ञान, उसको उपाय अन्य उपाय उपायांतर कहा, इसी प्रयोजन से अयम आरंभ, अयम ब्राह्मण जो द्वितीय अध्याय है, अयम आरंभ द्वितीय अध्याय ब्राह्मण द्वयस्य, अच्छा है क्या तो आज, अच्छा यह आरंभ कर दिया द्वितीय अध्याय आरंभ हो, द्वितीय अध्याय है अयम माने द्वितीय अध्याय आरंभ हुआ, ब्राह्मण द्वयस्य आख्यायिका दो, ये दो ब्राह्मण में कहानी के रूप में, दो ब्राह्मण यहां जो प्रथम ब्राह्मण और द्वितीय ब्राह्मण कहानी याज्ञवल्क्य के जनक के संवाद में है, ये जो कहानी किसके लिए होगा, ब्राह्मण द्वयस्य आरंभ किया ये दो ब्राह्मण का कहते हैं आख्यायिका दो आचार प्रदर्शनार्थ, ये कहानी किसके लिए कहते हैं, ये ब्रह्म विद्या के लिए, गुरु को कैसा होना चाहिए शिष्य को कैसा होना चाहिए, या आचरण दिखाने के लिए आचार प्रदर्शन करने के लिए कहा, देखा पांच की टिप्पणी है तस्य औपनिषद पुरुष से, जो उपनिषद पुरुष है उपनिषद के द्वारा ही जिसका प्रतिपादन होता है अन्य से नहीं, ऐसा जो पुरुष उसका दोबारा यहां उसी के बतलाना है बाघ आदि अधिष्ठात्र देवताओं के भाग्य से, इसके लिए कहा। ठीक है, देखें तत्र ब्राह्मण द्वय से अवान्तर संबंधम प्रजानित का, दो ब्राह्मणों का कुर्त ब्राह्मण शराचार्य ब्राह्मण कुर्त ब्राह्मण, इसका अवान्तर संबंध दिखाते हैं। मुख्य संबंध तो कार्य के संबंध है दोनों अध्यायों का, पूर्व अध्याय के जो कार्य का क्या है ब्रह्म का प्रतिपादन करना था, ज्ञान प्राप्त करना, इसका भी वही है कार्य का संबंध है, किंतु तो अवान्तर संबंध है कुछ ये दोनों ब्राह्मणों का। दस की टिप्पणी कहा इसको कार्य का अध्याय संगति हो, दोनों का एक ही कार्य है, अध्याय के संगति तो कार्य के है, क्या है एक ही कार्य है दोनों का, पूर्व अध्याय का जो कार्य था जो फल प्रयोजन बताना था वही प्रयोजन इसका भी है, ब्रह्म ज्ञान कराना है। वर्तिष्यमान ब्राह्मण द्वेष, जो अब कहे जाने वाले जो दो ब्राह्मण हैं वर्तमान में, आगे कहे जाने वाले ब्राह्मण जो मान ये जो शराचार्य ब्राह्मण और कुर्च ब्राह्मण दो हैं, वर्तिष्यमान से ब्राह्मण द्वेष दो ब्राह्मणों का वृत्ताध्याय पूर्व अध्याय के साथ क्या संबंध बताना है, वृत्ताध्याय ना पूर्व अध्याय के साथ कार्यकस्य उपाय विशेष घटित, कार्य के ये संबंध तो उसी में उपाय विशेष या बदलाना, क्या बदलाना है साधन विशेष बताना है तो कोई ब्रह्म का प्रतिपादन होना है किंतु साधन विशेष को बताना, ये दो अध्याय दो ब्राह्मणों ने कहा कार्य कैसे है तो कार्य के संबंध ही है, उसमें उपाय विशेष घटित है, उपाय विशेष घटक बने हुए हैं उसके द्वारा ये दो ब्राह्मण घटित होता है। तया अवान्तर संगतित्व प्रत्यय अवान्तर संगति को लेकर के कहते हैं तत्र इत्यादि कहा था, तत्र माने अनंतराध्याय इत्यर्थ, आगे आने वाला अध्याय को अनंतराध्याय बोला है इस अध्याय में, माने आने वाला चतुर्थ अध्याय है, अभी तो आरंभ हुआ नहीं, अनंतराध्याय कहा। घटकत्व शब्द में अर्थात जो तत्र पद आया है, तत्र माने ये घटक है उससे घटित है ये अध्याय उसे घटित होता है, किसके द्वारा बागादि के उपासना के माध्यम से घटित है, दो ग्राम बाघादि को उपास बाघादि अधिष्ठात्री देवता के उपासना से घटित है, एक घटक को बताने के लिए कहा। ब्राह्मण द्वय अन्वयी ब्राह्मण द्वय में संबंध होगा घटकत्व, तो दो ब्राह्मणों का संबंध है दिखाना है कहा। तो शारीराद्यान इत्यादि कह दिया है वहां पूर्व में हो गया वो, तो तमेव वक्तों वही संबंध बताने के लिए कहा शारीराद्यान, पूर्व में क्या कहा था उसको बता दिया भाष्यकार ने, पूर्व में शारीरादि जो आठ पुरुषों की चर्चा होगी, आठ आयतन की चर्चा हो गई, आठ ज्योति की चर्चा हो गई, आठ अमृतादि देवताओं की चर्चा हो गई, इसके बाद उसका माने विस्तार करके आठ पुरुषों का विस्तार करके शारीरादि पुरुषों का विस्तार करके पुनर्हृदय फिर हृदय में समेट करके पांच में लाए, आठ में से पांच कर दिया, अध्यारोप में आठ तक पहुंचाए थे सारा संसार दिखाया था और फिर पांच में समेट करके दिशा भेद के द्वारा पांच दिशाओं के माध्यम से पुनः पंचधा भी है पांच प्रकार से समेट कर उसको हृदय प्रत्यय का हृदय में समेट कर उसको सब दिशाओं के अंतिम में हृदय में पहुंचाया था। शरीरम तो पुनः अन्योन्यम प्रतिष्ठितम, और शरीर और हृदय दोनों हृदय और शरीरम दोनों हृदय और शरीर दोनों को एक दूसरे में प्रतिष्ठित बताकर फिर प्राणादि पंचवृत्तियात्मक समानाख्य जगदात्म सूत्र उसको भी जो प्राणादि पांच वृत्ति वाला जो समान नाम के जो जगदात्मा है अंतर्यामी है सूत्रात्मा का अंतर्यामी उसने उपसंहार करके जगदात्मान अतिक्रांतवान बोला जगदात्मा रूप से दिखाया था अंतर्यामी रूप में पहुंचाकर फिर उसको भी जो अतिक्रमण करेगा उपनिषद पुरुष ये बतलाना है। शरीर हृदय सूत्र अवस्था जो जगदात्मा तीन अवस्था में था शरीर रूप में था हृदय रूप में था और सूत्र रूप में उसको भी अतिक्रांतवान उसको भी अतिक्रमण कर गया यह उपनिषद पुरुष इत्यादि कहा। टीका में कहते हैं निरूह्य प्रत्यूह्य विस्तारीय, निरूह्य माने प्रत्यूह्य उसका अर्थ विस्तारीय विस्तार पहले विस्तार किया जगत का उसे माने जगदात्मा से विस्तार किया विस्तारीय बता दिया। बाहर की टिप्पणी में कहा कब अविद्या भूमौ स्थित्वा कब किया वो काम अविद्या में बैठ करके अविद्या अवस्था में विस्तार किया निरूह्य माने प्रत्यूह प्रत्यूह विस्तार किया कब अविद्या का सहारा लेकर के अपर्याप्त तो जगत बनना नहीं था ये बता दिया अविद्या भूम स्थित्व इत्यादि अविद्या भूमि में रह करके अविद्या में बैठकर अविद्या का आश्रय लेकर के सारा संसार के विस्तार किया व्यवहार में आपाद्य विस्तार ही करता माने व्यवहार के योग्य बनाया अविद्या का सहारे से लेकर सहारा लेकर के व्यवहार अपाद्य इत्यर्थ विस्तारी माने निरुए माने प्रत्यूह प्रत्यूह ने विस्तारी विस्तार में व्यवहार अपाद्य व्यवहार के योग्य बनाया योग्य बनाकर कहा यह जगत बनाया अविद्या के सहारे से अध्यारोप किया। तेरह की टिप्पणी कहा व्यवहार विषय कृत्य व्यवहार के विषय बनाया उसको व्यवहार के विषय नहीं था उसको व्यवहार का विषय बना दिया किसके सहारे से अविद्या के सहारा लेता आपाद व्यवहार विषय कृत्य लोक स्थिति हेतु ताम आपादेय अर्थ है लोक स्थिति के कारण बना दिया जिससे लोक स्थिति बने इसके लिए कारण बना दिया अविद्या के सहारे से। ठीक है टीका में आगे प्रत्यूह हृदय पुनर् उपसंहृत्य फिर आगे हृदय में प्रत्यूह आया उसको समेटा कहां हृदय उसे फैलाया हुआ जगत को हृदय रूप में पहुंचाया प्रत्यूह माने हृदय पुनर् उपसंहृत्य फिर दोबारा उसको उपसंहार किया पहले फैलाया लोक स्थिति के और लोक स्थिति हो सके इसके लिए फैलाया उसके बाद फिर समेटना शुरू कर दिया हृदय जगदात्मनी इति अव्याकृत होती ही फिर वो हृदय और प्राण दोनों प्राण में फिर प्राण अपान करके समान में पहुंचाया था वो कौन है समान में जगदात्मा है वो कौन है वो कहते अव्याकृत होती जगदात्मनी इति अव्याकृत होती का अव्याकृत को कहा जगदात्मा ऋषि ने अंतर्यामी को कहा हिरण्यगर्भ को नहीं लेना। चौदह की टिप्पणी में कहा सूत्र से कारण जो सूत्रात्मा के भी कारण है कौन ईश्वर जिसको बोलते हैं अव्याकृत जिसको बोलते हैं अंतर्यामी वही है अव्याकृतोक्ति कहा ना अंतर्यामी ईश्वर उक्ति अंतर्यामी ईश्वर को ही अव्याकृत शब्द से कहा गया ईश्वर को ही कहा है आ कहते हैं सूत्र शब्द देना या सूत्र कहा जगदात्मा ने सूत्रे भाष्यकार लिखा है तो सूत्र शब्द है ना तत्कारणम गृह्यते सूत्र शब्द से क्या लेना उसका कारण अंतर्याम वही है सूत्र का कारण अंतर्याम ही है ईश्वर है उसको लिया जाता है। अतिक्रमणम अतिक्रांतवान आ गया क्या अतिक्रमण किया होगा उसने जगदात्मा को भी अतिक्रमण कर गया जो औपनिषद पुरुष का आया जो जगदात्मा रूप बचा था मैं अपवाद काल में उसको भी जो अतिक्रमण कर गया अव्याकृत को भी अतिक्रमण कर गया क्या अतिक्रमण कैसे किया क्या है अतिक्रमण करना उसमें चलना फिरना तो होता नहीं वो व्यापक है कैसे अतिक्रमण किया कहते हैं अतिक्रमण माने तदगुण दोष असंस्पृष्टत्व ये वो जो सूत्रात्मा आदि में जितने भी दोष गुण थे उससे संपृष्ट नहीं हुआ उसका गुण दोष से रहित होना यही था वहां गुण दोष कुछ भी नहीं है निर्विशेष में और इनमें या तो गुण होगा दोष होगा दोनों होगा जैसा भी होगा अव्याकृत से लेकर के किंतु उसके ऊपर वाले में निर्विशेष में गुण दोष रहित है यही है अतिक्रमण शब्द का अर्थ ये समझ लो तान अतिक्रांतवान आया ना उसको तम अतिक्रांतवान उसको भी अतिक्रमण किया अतिक्रमण माने क्या है दौड़ करके तो नहीं किया उसके गुण दोष से संस्पृष्ट नहीं हुआ यही है। अनंतर ब्राह्मण द्वय तात्पर्य आगे आने वाले जो ब्राह्मण चतुर्थ अध्याय इसमें पहले जो दो ब्राह्मण हैं सहायाचार्य ब्राह्मण और कुर्च ब्राह्मण इसका तात्पर्य कहते हैं तस्यैव जिस ब्रह्म के बारे में पहले ऐसा कहा था जातिक्रमण करके बैठा था और उसको ये तो नेति नेति के द्वारा इतर व्यावृत्ति के द्वारा परिचय दिया अथवा साक्षात विधिमुख से भी दिया था विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रि धातु परायणम ऐसा करके विधिमुख से भी बताया था जिसको तस्यैव उसी ब्रह्म को कहा बागादि देवता द्वारे पुनर् अधिगमन कर्तव्य फिर उसी को अभी सूक्ष्म विषय है इसलिए दोबारा भी उसी के बारे में चर्चा करते हैं किसके द्वारा बागादि के देवताओं के माध्यम से जाना है बागादि के जो अधिष्ठादि देवता है उसको ब्रह्म समझना पहले सीढ़ी में हाँ वहां उपासना करना करते करते फिर आगे आगे बढ़ते जाना बुद्धि तक जाना कहां तक जाना हृदय तक जाना फिर उसे आगे वहां पहुंचे इसका मुझे बताना है उसी का ही निर्भर करना क्यों विषय सूक्ष्म है इसलिए उसी का ही प्रकारांतर से निर्माण कर रहा है उसी ब्रह्म का कहा ठीक है। बागादि अधिष्ठात्रिशु अग्नियादि देवता शु बागादि के अधिष्ठात्री देवता कौन है अग्नियादि देवता है उनमें ब्रह्म दृष्टि द्वारा या बागवई ब्रह्म आएगा बागवई ब्रह्म का अर्थ बाघ के जो अधिष्ठात्री देवता को ब्रह्म कहा समझना जित्वा शैली ने बागवई ब्रह्म कहा मेरे को बताएंगे जन के लिए उसका अर्थ होता है बाघ इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता और आयतन क्या होगा बाघ इंद्रिय ऐसा करके ले ये समझ रहा है। अच्छा ब्रह्मदृष्टि द्वारा आठ नंबर ब्रह्मोपासना द्वारा बोल दिया है। ब्रह्मदृष्टिमान दृष्टिमान उपासना, ब्रह्मवास उपासना के माध्यम से फिर वो निर्विशेष में पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? निर्विशेष से पहुंच रहा है, यही है उसके लिए प्राप्ति के उपाय है ये। पूर्वोक्त अन्वय व्यतिरेक साधन अपेक्षा अंतर शब्द, एक अंतर शब्द दे दिया है। इति अधिगमाय अधिगम उपायांतर, अधिगम का उपाय का अंतर दिया। तो अंतर माने क्या है? तो टीकाकार बोलते हैं पूर्वोक्त अन्वय व्यतिरेक, पहले जो अन्वय व्यतिरेक कहा गया था उस अन्वय व्यतिरेक आदि साधन की अपेक्षा से दूसरा शब्द दूसरा उपाय है, इसे उपायांतर करके बोला है। अन्य उपाय है, पहले तो अन्वय व्यतिरेक दिखाया था, अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से दिखाया था, अब दूसरे उपाय से बोलना चाहते हैं। बाघ आदि के अधिष्ठान देवता हमने ब्रह्मदृष्टि के द्वारा ही कहा, जो भाष्य बताया ना उपायांतर अर्थो अयम आरंभो ब्राह्मण द्वय से जो कहा था, अंतर शब्द का अर्थ यही है कहा। पूर्वोक्त अन्वय व्यतिरेक का जो साधन बताया था पहले अध्याय में, उसके अपेक्षा से अंतर शब्द अन्य अन्य उपाय बताना है, उपायांतर का अर्थ यही है। नौ दस की टिप्पणी कहते हैं अन्वय आयतन लोक देव पुरुषाणाम चतुर्णाम, पहले एक एक आठ में एक एक में चार चार बताया था, क्या क्या बताया था? आयतन था, लोक था, देव था, पुरुष था, चार चार था। आयतन लोक देव पुरुषाणाम चतुर्णाम जो चार हैं ये चतुर्णाम अष्टकाराम, चार आठ, चार वाले आठ थे वहां, कितने थे? आठ थे, पृथ्वी आदि आठ, चार वाले, चार चार वाले आठ थे वो। उत्पत्ति आदि मत पे ना, इसे क्या हो गया? जगत की उत्पत्ति होती क्या होती है? तो ऐसा अन्वय हो गया, इस रूप से ब्रह्म जगत रूप बना हुआ, ये अन्वय दिखा। अब व्यभिचारित्व व्यतिरेक दिखाते हैं, क्या है व्यतिरेक? व्यभिचारित्व माने व्यतिरेक, व्यतिरेक तेना तेषाम अनात्मत्व, ब्रह्म इनमें क्या होगा? व्यभिचार होने से तो अनात्मा है, सिद्ध कर देना है, आत्मा नहीं है अनात्मा है ये सिद्ध करना। जो आठ कहा था, चार चार करके आठ लिया था, वो अनात्मा घोषित करना, यही है ये व्यतिरेक, यही है। औपनिषद ब्रह्मण अस्तु, जो उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, उपनिषद उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या के द्वारा ही जिसका प्रतिपादन होना है, वो जो निर्विशेष ब्रह्म है वो, तो तदराहित्यम माने क्या है? व्यभिचारित तो नहीं है, तीनों कालों में है, तीनों कालों में व्यभिचार नहीं है, यही है व्यतिरेक। तदराहित्वम अन्वय तेषाम अनात्मत्व का अन्वय तेना आत्मत्व, ये होगा आत्मा होगा वो, अनात्मा व्यभिचारी होने से अनात्मा थे पहले वाले आठ, और ये व्यभिचार नहीं होता इसलिए आत्मा है, ये दिखाना होगा। अगर दस में कहते हैं व्यतिरेक आदि आदि से आदि ना वाक्य तात्पर्य लोचन, और क्या करना? केवल अन्वय व्यतिरेक मात्र से नहीं, वाक्य का तात्पर्य कहां है विचार करना, यह भी है साधन है। वाक्य तात्पर्य आलोचन, वाक्य का तात्पर्य का तत्परता किसमें है वाक्य का, इसका विचार, और साधन विशेषण से किस साधन से मिलना है उसका अनुसंधान करना, और फल विशेषण से क्या फल मिलना है उसका, साधन किया तो फल क्या मिलेगा इसका भी विचार करना, ये सब गृहते का आदिपद के द्वारा सब गृहण होता है कहा। आगे टीका में कहते हैं, आगे तो भाष्य है, मंत्र है आगे, टीका बाद में है, मंत्र है। ओम जनको वैदेह आसान चक्रे अथ याज्ञ बल क्या आप पराज तम होवाच याज्ञ बल क्या किम अर्थचारी पशुन इच्छन अण्वंतानिति वयम एव सम्राटिति होवाच ओम जनको वैदेह आसान चक्रे अथ याज्ञ बल के आपराज तम होवाच याज्ञ बल के किम अर्थचारी पशुन इच्छन अण्वंतानिति उभयम एव सम्राटिति होवाच ओम माने वेद का आरंभ हो रहा है अध्याय का, इसलिए ओम लगा दिया है, मंगल मंगल के लिए है, परमात्मा का नाम है ओम। जनको वैदेह आसान चक्रे, जनक प्रसिद्ध है, ह माने प्रसिद्ध है, जनक जो वैदेह विदेह विदेह नगर के राजा को वैदेह कहा गया, वो नगरी का नाम विदेह नगरी, इसलिए वैदेह। वैदेह हो जनक, वैदेह जो जनक हैं आसान चक्रे बैठे हुए थे, आसु उपस्थित धातु है लीट लगा आसान चक्रे बैठे थे। अथ अनंतर मान प्रसिद्ध है याज्ञ बल का आ बब्राज व्रतगत धातु है लिट लकार बब्राज होता है, आंग लगन से आना हो जाता है। याज्ञ बल की जी आ गए, उनके पास याज्ञ बल पहुंच गए वहां। तम हो बाचा, तम याज्ञ बल क्या हा उबाचा, जनक उबाचा, उन याज्ञ बल के जो आए हुए याज्ञ बल के इसको जनक ने कहा, क्या कहा, याज्ञ बल क्या संबोधन करके कहा, हे याज्ञ बल क्या किम अर्थचारी पशु ने इच्छन क्या पुनः, फिर आप गोधन चाहते हैं क्या, पहले एक बार तो ले गए थे आप, क्यों अर्थचारी अर्थम आचारी अर्थ के लिए आए हो, मान विषय के लिए गाय के लिए आए हो क्या, अर्थ अर्थ किम अर्थचारी अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन है कि विषय चाहते हो गाय चाहते हो, आचारी चरगत धातु है चरगति चरगति भक्षण गति अर्थ में है, लुम लकार मध्यम पुरुष एक वचन है आचार्य, आंग नहीं लगाया आंग के बिना कर दिया काम, वेद है यदि आचार्य होना चाहिए आंग लगना चाहिए, किंतु आचार्य कर दिया, आए हो यह अर्थ है, आचार्य का अर्थ गए हो होता है, आंग लगने से आए हो होता है, किंतु आंग नहीं लगा वेद है छंद से बहुत न लगने पर हो किम अर्थम आचार्य, क्या आप विषय को लेकर आए, विषय चाहते हो कौन पशु इच्छन पशु को चाहते हो इसलिए आए हो क्या, पशु निच्छन का अन्वय होगा आचार्य के साथ इसलिए आए हो, अथवा अणुअंतान मम प्रश्नान ये होगा, अंतिम में जाके अणु से अणु में पहुंचने वाला जो मेरा प्रश्न होगा, ऐसे प्रश्नों को सुनने आए हो, ये दो में से क्या करने आए हो, कि मेरा प्रश्न होगा अणु तक पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, फूल से चलूंगा और अणु कौन ब्रह्म सूक्ष्म वहां तक जाने वाला जो मेरा प्रश्न होगा, क्या उसके सुनने आए हो, मेरे से प्रश्नों को सुनना, किसका उत्तर तो आप ही दोगे, हाँ मेरे प्रश्नों को सुनने आए हो अथवा अर्थ चाहते हो, किस लिए आए हो, दोबारा गाय चाहते हो अथवा मेरे अणु तक जाने वाला जो प्रश्न है अत्यंत सूक्ष्म तक पहुंचने वाला मेरा प्रश्न होगा जहां, उनको सुनने आए हो, ऐसा जनक ने कहा। तो क्या बोले उभय में सम्राट थी, मैं दोनों ही के लिए आया हूं, बोधन भी मुझे जरूरत है और प्रश्न भी सुनकर के उत्तर देना भी है, क्यों विविधेश जाना तुम्हारे अणुअंत प्रश्न, मैंने ब्रह्म तक ले जाने वाला जो प्रश्न होगा सबसे अणु ब्रह्म है, सूक्ष्म सूक्ष्मत्व को लेकर के, भरतूल में अणु नहीं सूक्ष्मता को लेकर, उभयम एक सम्राट जी मैं दोनों के लिए आया हूं, मैं दोनों ही चाहता हूं, यही कहा इति हो बात है यज्ञ बल के, ऐसे यज्ञ बल ने कहा। टिप्पणी एक नंबर में जनक इत्यादि कथित पंचमे जल्प षष्ठे बाद उदीर्यते बादिनाम शिष्याणाम बुद्धियारोहोति दोक्तितः, कहते हैं देखो बादियों के बुद्धि में आरूढ़ तब होता है जल्प न्याय से कहने पर, जो बादी होते हैं ना उनके बुद्धि में तभी बात बैठती है, खंडन मन के द्वारा ही समझता है वो, और शिष्यों को बाद कथा के द्वारा बुद्धि में बैठ जाती है, दोनों को बुद्धि में बैठाने के लिए पहले तो इनको बादियों को बैठा दिया था बुद्धि में, अब शिष्यों को बैठाना उसी बात को, कथित पंचमे जल्प पंचम अध्याय में जल्प कथित, पंचम अध्याय माने वृद्धार्थ क्रम से पंचम उपनिषद का क्रम से तो तृतीय अध्याय हो, पंचमे जल्प कथित जल्प का कथन हुआ है, जल्प कथा हुआ है वो पूर्व में वादियों की संतुष्टि के लिए, किसके लिए, यही है षष्ठे बाद उदीर्यते, षष्ठ अध्याय माने वृद्धार्थ क्रम से षष्ठ अध्याय, चतुर्थ उपनिषद क्रम से तो चतुर्थ अध्याय है, यहां बाद उदीर्यते बाद कथा कही जाएगी, यहां किस कौन सी कथा होगी, बाद कथा उदीर्यते, किसके लिए दो दो कथा क्यों किया, पंचम अध्याय में जल्प कथा और षष्ठ अध्याय बाद कथा क्यों, कहते हैं बादिनाम अपि शिष्याणाम, बादिनाम अपि का अर्थ च, बादी और शिष्य दोनों को ही अर्थ है, बादी और शिष्याणाम बुद्धियारोह द्विदोक्ति, दो प्रकार से कहने से बुद्धि में आरूढ़ हो जाता है, वादियों को बुद्धि में तभी आरूढ़ होगा तब मानेंगे जल्प युक्ति से कहने पर, और शिष्य को कब होगा बाद कथा में होगा, जल्प कथा शिष्य नहीं समझ पाएगा बाद कथा समझता है, इसलिए उनको बुद्धि में आरूढ़ होता है, इसलिए उसी तत्व को दोबारा कहना है, ब्रह्म तत्व का निरूपण पहले भी किया था वो वादियों की संतुष्टि के लिए, अब शिष्यों की संतुष्टि के लिए कहना है, ये बाद कथा शुरू होना है, अपिश चार्थ कहते हैं, बादिनाम अपि में आया वो जो अपि शब्द है च अर्थ में है, बादिनाम च, यहां तो छंद मिलाने के लिए अपि लिखा, दो अक्षर चाहिए था इसलिए कर दिया, अपि का अर्थ च, बादिनाम च शिष्य ऐसा अर्थ होगा। ठीक है, आगे कहते हैं सर्व ब्राह्मणानि तेस्वाद्य उपास्ते क्रम भुक्त द्वितीय जागृताद्युक्तिया प्रत्येगात्म विनिर्णय। सर्व ब्राह्मणानि, ये इसमें छह ब्राह्मण है कहते हैं द्वितीय अध्याय, छह ब्राह्मण है, पूर्वाध्याय में नौ ब्राह्मण थे और इसमें छह ब्राह्मण है, ब्राह्मणानि षट, छह ब्राह्मण है, तेसु उन ब्राह्मणों में, छह ब्राह्मणों में आद्य जो प्रथम ब्राह्मण है ना, उपास्ति क्रम मुक्त है, क्रम मुक्ति के लिए उपासना बतानी है, किसके लिए, क्रम मुक्ति, बागादि अधिष्ठात्री देव का ब्रह्म दृष्टि से करते करते जाके क्रम मुक्ति हो, क्रम मुक्त है, क्रम मुक्ति के लिए उपास्ति माने उपासना बताई जाएगी। द्वितीय और कुर्च ब्राह्मण जो आएगा कहते जागरादि उक्तिया प्रत्येगात्मक, जागरादि अवस्था के माध्यम से प्रत्येगात्मा तक जाना, कहाँ जाना है, कहां से शुरू करना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्था की चर्चा होंगी, कुर्च ब्राह्मण वहां से जाके आगे पहुंच रहा है, आत्मा में पहुंच रहा है, यहां भी वही पहुंच रहा है, उपासना के माध्यम से जाना प्रथम ब्राह्मण में, वही पहुंचना तो वही है, द्वितीय ब्राह्मण अवस्था को लेकर के पहुंच रहा है, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला वो नहीं है आत्मा, ऐसे दिखाना है, वही आत्मा घूमता फिरता जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, किंतु उससे अतिरिक्त दिखाना आगे जाकर के जागृत आदि अवस्थाओं के द्वारा पहुंचना है। कहा आद्य उपास्य क्रम मुक्त, प्रथम ब्राह्मण जो आ रहा है षडाचार्य ब्राह्मण, इसे उपासना बताएं किसके लिए, क्रम मुक्ति के लिए, और द्वितीय द्वितीय ब्राह्मण कुर्च ब्राह्मण में जागृत आदि उक्तिया जागृत आदि के कथन के द्वारा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि के कथन से प्रत्येगात्मक निर्णय, वही प्रत्येगात्मक ही निर्णय करना है, यही है षड ब्राह्मणानि कहा अस्मिन् अध्याय, इस अध्याय में छह ब्राह्मण है इत्यादि, इसे लगाना कहा। तृतीय परलोकस्य मोक्षस्यापि निदर्शनम् दाष्टान्तिकं तु चतुर्थे तु पंचमे बोधसाधनम् षष्ठे वंशेति प्रोक्ता ब्राह्मणता तथोच्यते प्रथमा ब्राह्मणे प्रोक्तं चतुष्पाद्येन चिन्तनम् इति, ऐसा कहा। तृतीय तृतीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण में क्या कहेंगे, तृतीय ब्राह्मण जो आएगा ज्योति ब्राह्मण, तो तृतीय परलोकस्य मोक्षस्यापि निदर्शनम्, परलोक का कथन और मोक्ष का भी कथन करेंगे ज्योति ब्राह्मण। दाष्टांतिकम चतुर्थ हेतु, वहां सिद्धांत बताएंगे कहा, चतुर्थ ब्राह्मण है, ब्रह्म के कथन करेंगे। और पंचमे बोध साधनम, पंचम ब्राह्मण जो आएगा मैत्रेयी ब्राह्मण, ज्ञान का साधन बताएंगे, वह बोध साधनम, पंचम ब्राह्मण में ज्ञान का साधन बताएंगे, किस तरह ज्ञान होगा। षष्ठे वंश और छठे वंश ब्राह्मण होगा, षष्ठे वंश यदि प्रोक्ता ब्राह्मण अर्थ अथोचित, ब्राह्मण का अर्थ यहां कहा जाता है, कहा प्रथम ब्राह्मण प्रोक्तम चतुष्पाद्य में चिंतन, प्रथम ब्राह्मण जो षडाचार्य ब्राह्मण आ रहा है ना, इसमें चार पाद से चिंतन करना, किस रूप से, चार पाद से होगा, बागवई ब्रह्म आयतन क्या है कहते हैं, बागवई आयतन बाघ के अधिष्ठात्री द्वारा ब्रह्म है और बाघ इंद्रिय उसके आयतन है इत्यादि आयतन, और आकाश माने अव्याकृत आकाश, प्रतिष्ठा परमात्मा है, ईश्वर है अंतर्यामी, वो है प्रतिष्ठा, और किस रूप से चिंतन करना, प्रज्ञा है उपासित, चार प्रत्येक में चार चार आएंगे, ये बता दिया। अच्छा टिप्पणी हो गई, अगर भाष्य ही है, जनको पैदे आसान चक्रे आसनम कृतवान आस्थायिकां दत्तवान इत्यर्थ, ये अर्थ करते हैं, जनको पैदे आसान चक्रे, राजा जनक बैठे हुए थे, ये अर्थ है, कैसा माने आसान चक्र में आसनम कृतवान, आसन बना लिया था उन्होंने, आसन किया हुआ था, बैठे थे, आस्थायिकां दत्तवान माने देखो यहां पर आन पूर्व स्था धातु है, नुबुल प्रत्यय हो रखा है, धात्वर्थ निर्देश नुबुल ऐसा वार्तिक है, धातु मात्र का अर्थ लेना हो तो धातु से नुबुल प्रत्यय लगाया जाता है, नुबुल का भू का आका हो गया, और यहां पर आतो युग चुण था धातु आकार आते हैं, आतो युग चुण युग का आगम हो गया, खाए का बन गया, स्त्रित्व व्यवक्षा में टाप लगा दिया, प्रत्यस्ता कातपुर बाद इधा विश्व इतु कर दिया था बन गया अस्थायिका अंकुर बन गया अस्थायिका दत्तवान ने दर्शनार्थी के लिए दर्शन देने के लिए दर्शन के योग्य स्थान बना दिया राजा जनक जहां राजा जनक बैठे हो और दर्शन करने वाले लोग दर्शन कर सकते हो ऐसा ऐसी स्थिति में बैठे थे कहना चाहते हैं अस्थायिका छह नंबर की पद में कहा दर्शन योग्य स्थान स्थिति सूचना दर्शन के योग्य स्थान की स्थिति की सूचना है ऐसे स्थान कर दिया माने दर्शन करने वाले के लिए माने दर्शन के लिए स्थान बना दिया वहां राजा जनक के दर्शन कर सकते ऐसे स्थान पर बैठ गए ये अर्थ है। तो किस लिए ऐसा किया आसान चक्र क्यों कहा कहते दर्शन काम है राज्य राज्य दर्शन का राजा को दर्शन चाहने वाले के लिए ऐसा स्थान बना दिया जहां से राजा का दर्शन हो सकता हो ऐसे स्थान बना दिया ये अर्थ है। अथ हाँ अनंतर जब स्थान बना दिया उसके अनंतर हाँ तस्मिन अवसर उस अवसर में याज्ञवल के आप राजा याज्ञवल के आ गए वहां आप राजा सात की टिप्पणी है ना राज दर्शन योग्य अवसर है राजा के दर्शन के योग्य अवसर था उस काल में याज्ञवल के पहुंच गए कहा आप राजा ने आगतवान आ गए याज्ञवल के जी आत्मनो अपने लिए अपने को योग क्षमार्थम अप्राप्ति के प्राप्ति चाहते हैं और जो पाया हुआ उसको रक्षा चाहते हैं ये दो के लिए राजा के पास आए हो योगक्षम के लिए आए योग समार्थम राज्यों वा अथवा दूसरी बात या तो योगक्षम के लिए आए अथवा बा माने अथवा राज्यों वा अथवा राज्यों विविधिशा दृष्टवा अनुग्रहार्थम राजा की विविधिशा देख करके उस आत्मतत्व ब्रह्म तत्व को जानने की बहुत इच्छा है उनके व्यक्तों में इच्छा विविधिशा जानने की इच्छा उस तत्व को जानने की इच्छा है किसको जनक को इसको देख करके उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए दो में से क्या हो सकता है अपने लिए योगक्षम भी चाहते हैं और राजा जो विविधिशु है उसकी जो विविधिशा है व्यक्तुम इच्छा है जानने की इच्छा है उस जिस माने निर्विशेष ब्रह्म के जानने की इच्छा है उसके ऊपर अनुग्रह करने की कृपा करने के उपदेश करने के लिए दोनों ही है यहां अपने लिए योगक्षम चाहते हैं और राजा के लिए उपदेश देना चाहते हैं इसके लिए आए यहां केवल ये कहा तम आगतम याज्ञवल्क्यम जो आए हुए याज्ञवल्क्य है ना याज्ञवल्क्यम यथावत पूजां कृता उनके सम्मान करके ब्राह्मण हैं राजा जनक क्षत्रिय हैं यथावत पूजा में जिस प्रकार होनी चाहिए महापुरुष की सेवा जैसी होनी चाहिए सत्कार होनी चाहिए ऐसा सत्कार करके पूजां कृत्वा राजा जनक ने पूजा किया पूजा करके उवाच जनक उवाच राजा जनक ने कहा उवाच मैंने उक्तवान राजा जनक ने कहा कौन करने वाला जनक ने कहा यही है हे याज्ञवल्क्य संबोधन करके हे याज्ञवल्क्य जी किम अर्थचारी आगतोसी क्या धन के लिए आए हो अर्थवान धन होता है गोधन आदि अर्थचारी आगतोसी क्या अर्थचारी हो आप आए हो किम अर्थम आचारी क्या अर्थ के इच्छुक से आए हो आगतोसी कहा किम पशुओं ने इच्छा पुनरपि पहले एक बार आप गाय ले गए थे फिर दोबारा भी गाय लेने के लिए आए हो पुनरपि भाष्यकार लगा देते हैं पशु में इच्छा पुनरपि फिर दोबारा पशु चाह की इच्छा करके आए हो क्या दोबारा आहोषित माने अथवा अणुवंतान मेरे जो प्रश्न अणु तक पहुंचने वाला जो प्रश्न होगा फूल में बैठूंगा नहीं मैं फूल से चलते चलते चलते अंतिम अणु सूक्ष्म से सूक्ष्म में पहुंचने वाला प्रश्न होगा मेरा उन प्रश्नों को सुनने आए हो गोधन के लिए आए हो अथवा मेरे प्रश्नों को अति सूक्ष्म प्रश्नों को सुनने आए हो सूक्ष्म अणुअंतान का जो अणुअंत अणु से भी अणु तक पहुंचने वाला प्रश्न है माने सूक्ष्मांतान अणु का अर्थ बर्तूल नहीं लेना सूक्ष्म तक जाने वाला जो प्रश्न है अणु माने सूक्ष्म सूक्ष्मांतान माने सूक्ष्म वस्तु निर्णयांतान जिसमें सूक्ष्म वस्तु का निर्णय हो वहां तक पहुंचने वाले प्रश्न सबसे सूक्ष्म आत्मा उसका निर्णय तक पहुंचने वाला जो प्रश्न होंगे एक प्रश्नान मत्ता स्रोतम इच्छन या मेरे से सुनना चाहते हो उन प्रश्नों को मेरे से सुनना चाहते हो या गाय चाहते हो ऐसा राजा जी ने कहा एक और दो की टिप्पणी में कहा निर्णयांतान निर्णय पर्यंतान निर्णय फलकानी दिया वत सूक्ष्म वस्तु निर्णयांतान माने निर्णय पर्यंत जब तक सूक्ष्म वस्तु का निर्णय होगा तब तक मैं प्रश्न करता रहूंगा उन प्रश्नों को सुनने आए हो क्या माने उसको उत्तर देने आए हो तात्पर्य यही होता है मेरा प्रश्न होगा मेरा प्रश्न सुनोगे तो उत्तर दोगे आप उसके लिए आए हो माने निर्णय पर्यंत, निर्णयांतान का अर्थ निर्णय पर्यंत, निर्णय पर्यंत निर्णय फलगान, जिसमें निर्णय फल होगा, जिसमें सूक्ष्म वस्तु का निर्णय यहां फल होगा वहां तक शून्य आय हो कहा। माने सूक्ष्म वस्तु क्या है तो ब्रह्म टिप्पणी कार्य करते हैं, सूक्ष्म वस्तु क्या है वही अणुअंतान का तो ब्रह्म तक पहुंचने वाला प्रश्न होगा, उनके शून्य आय हो, शून्य आय माने मुझे सुनाने आयो, तात्पर्य है मैं प्रश्न करूंगा आप सुनाओगे। दो में कहा श्रुत्वा तदुत्तरम भक्तुम इत्यावत, यही अर्थ है उसका, मेरे प्रश्न सुन करके नहीं, सुन करके उससे उत्तर कहने के लिए आए हो क्या, क्या फिर विषयों के लिए आए हो या मेरे प्रश्न के उत्तर देने के लिए आए हो। मेरा प्रश्न कैसा होगा, अणु तक पहुंच, सूक्ष्म तक जाने वाला जो प्रश्न होगा, ब्रह्म तक पहुंचने वाला प्रश्न होगा, उसको उत्तर देने आए हो क्या है, ऐसा कहा। आगे कहते हैं उभयम एव पशु प्रश्न से है सम्राट, कहा याज्ञ बल कहते हैं सम्राट, ये पृथ्वीपति सम्राट, सारे भूमि के राजा को सम्राट कहते हैं, ये सम्राट सम्यक राजते थे सम्राट, जो अपने आप में प्रतिष्ठित हो उसको सम्राट कहते हैं, माने सारे राजा जिसके अधीन होते अपने प्रतिष्ठित होगा, जो दूसरे के अधीन रहने वाला राजा सम्राट नहीं कहलाता है, सम्यक राजते थे सम्राट, राजनीति धातु ऐसा उपसर्ग है। उभय वसुन प्रश्नार्थ है सम्राट, का यह सम्राट मैं दोनों के लिए आया हूं, पशु भी चाहता हूं और तुम्हारे प्रश्न को भी सुनना चाहता हूं, क्योंकि तुम विविदिशी हो ना, कहने का तात्पर्य विविदिशी हो, तुम्हें उसका अच्छा लगता है तो उसको उत्तर दूंगा मैं, इसीलिए दोनों के लिए आया हूं। सम्राट इति वाजपेयी याजिनो लिंगम, यह सम्राट शब्द ना जो वाजपेयी यज्ञ किया हो जिन्होंने, उसी के चिन्ह है सम्राट शब्द, उसका प्रतीक है सम्राट इति वाजपेयी याजिनो लिंगम, जो वाजपेयी याद करने वाले लोग हैं उनका है लिंग है माने चिन्ह है, ज्ञापक है सम्राट माने वाजपेयी याद करने वाला। तो कहते यश आ गया राजा प्रशास्ती स सम्राट, ऐसा आया है यह आज्ञा राजा प्रशास्ती, राज्ञा द्वितीय का बहुवचन, जो वाणी से ही राजाओं का शासन करता है, ऐसा करो कहने से राजा को ऐसे करना पड़ेगा, आज्ञा माने वाणी, अपने आज्ञा से जो राजाओं को शासन करता है, राजाओं का भी शासन करता हो, प्रजा मात्र नहीं राजाओं का भी जो शासक हो उसको कहते हैं सम्राट, जिसकी आज्ञा से राजा लोग काम करते हैं उसको सम्राट कहा जाता है, चक्रवर्ती राजा को सम्राट कहा जाता है। यह कहा यश आज्ञा राजा राजा यह प्रशास्ती, राज्ञा प्रशास्ती आज्ञा, जो राजाओं का शासन करता है वाणी के द्वारा उसको सम्राट कहा जाता था। एक दो की टिप्पणी में कहा, एक दो और तीन की टिप्पणी दो में कहा यश एन अष्टम राजसू एना मंडल से स्वर चय शास्त्रीय राजा सब सम्राट इति अमर अमरकोशकार ने कहा, जब अमरकोशकार कहते हैं एन इष्टम राजसू एना, जिस व्यक्ति ने राजसू यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया है, जिसने जिसने यज्ञ किया है राजसू यज्ञ किया है जिसने, और मंडल से ईश्वर से यह जो मंडल का ईश्वर भी हो, जो मालिक हो मंडल का ईश्वर भी हो, शास्त्री यश्च आज्ञया राज्ञा शास्त्री, और जो अपने शब्दों के द्वारा ही राजाओं का शासन करता हो, ये तीन विशेषण जिसमें हो उसको कहा जाता है सम्राट, ऐसा अमरकोशकार ने कहा। राजसूय यज्ञ किया जिसने, और जो मंडल का ईश्वर हो माने दस राजाओं का जो क्षेत्र होगा ना उसको मंडल कहा जाता है, उसका अधिकारी हो, जहां दस राजा काम करते हो, दस देश का राजा मालिक को कहा जाता है सम्राट, यही कहना चाहता है। एनेस्ट राजसूय ना, जिसने राजसूय किया है, और मंडल से ईश्वर यह, जो मंडल का ईश्वर हो, और यह शास्त्री यश्च आज्ञा राज्ञ, जिसके आज्ञा से राजा लोग जो कि अपने आज्ञा के द्वारा राजाओं को शासन करता है वाणी के द्वारा, ऐसा करो कहने पर राजा नकार नहीं कर सकता, ऐसा उसी को कहा सम्राट भी, अमरकोशकार ने कहा। इसकी टीका दिखा है एकम सार्वभौम विशेषस्य विशेष, जो सार्वभौम विशेष है ना, सार्वभूमि में भी जो विदित हो उसको सार्वभौम कहा जाता है, तत्र विदित तत्रेश्वर, दो दो अर्थ होता है वहां जो विदित है उसमें सार, एक विद्वान भी सार्वभौम होता है वहां, प्रख्यात है ख्याति प्राप्त है, और राजा भी सार्वभौम कहलाता है, सारे पृथ्वी पर जिसे ख्याति हो ऐसे राजा को सार्वभौम कहा जाता है। दो व्यक्ति को सार्वभौम उपाधि दी जाती है, एक तो ऐसा विद्वान है सारे धरती पर उसकी ख्याति हो, उस विद्वान को सार्वभौम कहा जाता है। तत्र विदित तस्वर ऐसा आता है, तस्य ईश्वर तद्वित सूत्र है, वहां विदित है, सारे में विदित है, इस विद्वान को भी मूर्धन्य विद्वान है, पूरी धरती में उसकी चर्चा होती है, उसको सार्वभौम विद्वान कहा जाता है, उपाधि है वो। और राजा विशेष राजा सारे धरती पर जिसकी चर्चा होती हो तो उसको भी सार्वभौम कहा जाता है, या जनक को सार्वभौम यही कह रहे हैं। एकम सार्वभौम विशेष, सार्वभौम विशेष का एक ही है विशेषण, ये एकम अत्र विशेषण अत्र, तीनों विशेषण एक ही का है, ये तीन विशेषण जो दिया था, ये नेष्टम राजसूय, एक विशेषण जिसने राजसूय यज्ञ किया हो, दूसरा मंडल से ईश्वर से जाए, मंडल का ईश्वर भी हो जो, और यश शास्त्रीय से आज्ञा राज्ञा, जिस माने जो आज्ञा से ही राजाओं का शासन करता हो, ये तीन विशेषण से उत्तर यही कहा, इसको सार्वभौम विशेष को ही कहा है। अत्र विशेषण मिलित्वा सम्राट इति, सम्राटत्व प्रयोजकम का, सम्राटत्व का प्रयोजक है, प्रत्येक में अथवा मतभेद कोई कहते तीन में से कोई विशेषण होने से सार्वभौम कहा जाता है, कोई कहते तीनों विशेषण होने पर सार्वभौम कहा जाता है, ऐसा मानते हैं। मंडलम बन गया द्वादश राजा न, मंडल से ईश्वर से कहा ना, मंडल बन गया बारह राजाओं के क्षेत्र को मंडल कहा जाता है, जहां बारह राजा काम करते हो, हमारा बारह देश को मंडल बोला जाता है, ऐसा मंडल होता है। राज्ञ सर्वनिपत्ति नित्याहु कहा, राज्ञ मान क्या है वहां, यश आज्ञा आज्ञा राज्ञ शास्त्री है, तो शास्त्री यश आज्ञा राज्ञ, राज्ञ मान क्या है, सर्वनिपत्ति सारे राजाओं का शासन करता है, राज्ञ द्वितीय का बहुवचन है, राज्ञ शब्द जो दिया एक है। राजसूय नीति वाजपेय, भाष्यकार ने तो वाजपेयी का नाम दिया सम्राट करके, और ये अमरकोशकार करते हैं राजसूय के द्वारा किया उसको माने सम्राट कहना, अमरकोशकार की वाक्य आ रहा है, भाष्यकार ने वाजपेयी किया जिसने, वाजपेयी आज जिनको लिंगम बोल दिया तो विरोध दिखता है, तब अर्थ करते हैं राजसूय नीति, जो राजसूय करके जो अमरकोशकार लिखते हैं वह वाजपेयी से उपलक्षण, वाजपेयी का उपलक्षण है, वाजपेयी का भी वाजपेयी याद होता है उसका भी उपलक्षण है राजसूय, यदि भाष्य विरोध है इसलिए भाष्य के साथ कोई विरोध नहीं होगा, भाष्यकार ने वाजपेयी याजी ने बोला लिंगम बोला है, सम्राट मान किसका परिचय है, वाजपेयी याद करने वाला, और ये कहते राजसूय याद करने वाला, तो विरोध जैसा लगता है, किंतु यहाँ राजसूय शब्द उसका भी उपलक्षण है, किसका, वाजपेयी का। ठीक है, अच्छा भाष्य और थोड़ा सा है, तस्य आमंत्रणम, वो जनक के लिए आमंत्रण है, संबोधन है, तस्य आमंत्रण हे सम्राट, या कि बल्कि जिसने संबोधन किया हे सम्राट, ऐसे कहा मैं दोनों के लिए आया हूं सम्राट, ऐसा बोला। समस्त से भारतवर्ष से राजा, अथवा पूरे धरती का राजा तो नहीं, समस्त भारतवर्ष का राजा को सम्राट कहा गया, मैं थोड़ा संक्षेप करके पूरे भारतवर्ष का जो राजा होगा उसको सम्राट कहा जाता है, ये भी हो सकता है, ये कहा सम्राट का उपाधि का यह है। ठीक है, ठीक है, आचार्य बता श्रद्धादि संपन्न विद्या लब्धव्य इति आचार, आचार प्रदर्शन के लिए कहा, कहानी किसके लिए, याज्ञवल के जन का संवाद दिखाने के लिए, आचार के लिए, आचार क्या है, आचार्य बता श्रद्धादि संपन्न विद्या लब्धव्य इति, श्रद्धा संपन्न ना आचार्य बता, आचार्य वाला हो और श्रद्धा संपन्न हो, उस विद्या में श्रद्धा रखता हो, आचार्य वाला हो, आचार्य बता तृतीयांग आचार्य वाले के द्वारा अपने अपने गुरु के माध्यम से, वो भी श्रद्धा रखने वाला हो, यही है विद्या लब्धव्य, विद्या लाभ प्राप्त करना चाहिए आचार्य के द्वारा करना चाहिए, किंतु श्रद्धा के द्वारा करना चाहिए, यही है आचार्य है, आचार प्रदर्शन अर्थ बोला था यही आचार, श्रद्धादि संपन्न ने कहा श्रद्धादि के से भी संपन्न होना चाहिए, आचार्यवान भी होना चाहिए और उसमें श्रद्धादि भी होना चाहिए, इन्हीं साधनों के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो विद्या फलीभूत नहीं होगी, यही कहना है। ग्यारह मिनट ने कहा अधिकारी ना श्रद्धादि संपन्न है ना, क्या ना अधिकारी ना, श्रद्धादि से संपन्न अधिकारी आचार्य वाला हो उसके द्वारा विद्या लगे, ये आचार्य, तो योग और क्षेम कही है ना कि किस लिए आए हो तदा आत्मनो योगक्षेमार्थम, यही अपने लिए योगक्षेम चाहते हैं और जाने के प्रश्न को उत्तर देना चाहते हैं पशुन चंद इत्यादि राज्यों व विदिशा दृष्टि अनुग्रहार्थम दो है, राजा के विदिशा देख करके अनुग्रह करने के लिए भी है और अपने लिए योगक्षेम भी चाहते हैं। अप्राप्त वस्तु के संग्रह को योग कहते हैं, संग्रह हो चुका उसकी रक्षा क्षम है, दोनों विचार यही है। अप्राप्त प्राप्ति योग, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं, प्राप्त से रक्षण क्षम, जो प्राप्त है उसकी रक्षा क्षम कहा जाता है, दोनों के लिए आए हैं। इति विभाग, ये इस प्रकार विभाग करना बोला, योग क्षम का विभाग ऐसा करना, इति विभाग ऐसा बोला। आगे भारतवर्ष से राजा समस्त से वह भारतवर्ष से, यह तो पूरे धरती क्या हो उसको सम्राट कहा जाता है, अथवा केवल पूरे भारतवर्ष का राजा हो उसको सम्राट कहा जाता है। भारतवर्ष से माने क्या है, कहा हिमवत सेतु पर्यंत, हिमालय से लेकर के सेतु समुद्र तक, ये भारतवर्ष कहलाता है। उत्तर में हिमालय हो, दक्षिण में समुद्र हो, जहां जितने देशों में घेरे में है ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष इसका नाम है, जैसे पाकिस्तान आदि भी आ जाता है, कि उसका भी उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में सेतु है, समुद्र है, इसको कहते हैं भारतवर्ष का यही किया है, यही भारतवर्ष माने यही है भारतवर्ष से, है ना, भारतवर्ष से हिमवत सेतु पर्यंत से, हिमालय से लेकर के हिमवत हिमालय है वहां से लेकर सेतु पर्यंत, देश से सारे देश पूरा देश होता है भारत, भारतवर्ष यही होता है। कहा टिप्पणी, पांच की टिप्पणी है ना, पांच हिमवत इत्यादि तदुक्तम कहा है, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संगति संतति, ये कहा है उत्तरम यत् समुद्र से, समुद्र से जो उत्तर में हो, और हिमाद्रेश चैव दक्षिणम हिमालय से दक्षिण हो, ये क्षेत्र को भारत वर्ष कहा जाता है, समुद्र से उत्तर हो हिमालय से दक्षिण हो, वर्षम तद भारतम नाम, उस वर्ष को भारत वर्ष कहते हैं, माने श्रीमद भागवत पंचम स्कंध सारे का वर्ण है, माने भारत वर्ष का नाम नौ वर्ष है, क्या वर्ष देते हो, जम्बूद्वीप के भीतर कई वर्ष हैं, जम्बूद्वीप बड़ा क्षेत्र उसका नौ विभाग किया हुआ है, भारत वर्ष आदि वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, जहां की संतति है भारतीय है, जहां की संतति प्रजा है भारतीय कहलाते हैं, प्रजा भारती कहलाती है, एक वर्षम स्थानम विदु प्राज्ञा कहते हैं, वर्ष माने स्थान को कहते हैं, प्राज्ञा में किसको बोलते हैं, प्राज्ञा वर्षम स्थानम विदु, वर्ष माने स्थान, भारतीयों का रहने का स्थान यही है, हिमालय से लेकर समुद्र तक, इसी को भारत वर्ष कहा गया, वर्ष माने माने रहने का स्थान है, वर्षम स्थानम विदु प्राज्ञा, वर्ष माने स्थान, प्राज्ञा विदु जो प्राज्ञा लोग है विद्वान लोग है ना ऐसा जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्ष माने स्थान है रहने का स्थान, वर्षो स्त्री भारत दबुच जम्बुदीपाप दृष्टिशु, मेदिनी कोश में कहा देखो वर्ष शब्द कहीं पुलिंग में होता है या वर्ष शब्द कहीं इसमें होता है, या वर्ष से बोला हुआ है, वर्ष शब्द अस्त्री कहते त्रिलिंग में नहीं चलेगा, किसमें नहीं चलेगा, या तो पुलिंग होगा या नपुंसक होगा, वर्ष शब्द वर्ष जो प्रातिपदिक होगा या तो पुलिंग वर्ष बनेगा या वर्षम बनेगा, वर्षा नहीं बनना है, स्त्रीलिंग में नहीं चलेगा, वर्षो अस्त्री स्त्रीलिंग में नहीं आए वर्ष शब्द, भारत अब्दौ भारत में है, वर्ष शब्द भारत के लिए प्रयोग होता है, और अब्द अब्द माने होता है अपो ददादित अब्द, जल देने वाले को वर्ष कहा जाए, जल देने वाले का मेघ अब्द, अपो ददादित अब्द जल देने वाले को अब्द कहा जाता है, जल देने वाला है, आतस आतोर्वसर्गे का प्रत्यय लगा हुआ है अब्द, उसको भी कहा जाता है वर्ष से, और जी समतर को भी अवधि कहते हैं, अवधि तो धकार है, यहां तो अब्द दकार है, यहां वो तो अवधि अवधीयते इति अवधि, यस्मिन जिसमें जल धारण होता है उसको अवधि कहा, वो धकार है, वो अवधि धा होता है, इकार होता है अंतिम, या तो वर्ष शब्द के अर्थ अब्द अब्द बोला, अब्द माने अपोदनातिथि अवधि अब्द, जल देने वाले को अवध कहा जाता है, अपने वेग अवध से उसे निकल जाता है। वर्षो स्त्री भारत, भारत को वर्ष कहा जाता है और अवधव ये दो है, भारत और अब्द दो दो वचन है ये है। और जम्बुद्वीप अब्द वृष्टि से जम्बुद्वीप को भी कहा जाता है वर्ष शब्द से, और अब्द वृष्टि शु कहते हैं। अब्द माने संवत्सर को भी कहा जाता है, किसको अब्द माने संवत्सर भी होता है, और वृष्टि बारिश को भी बोला जाता है, वर्षा वर्षा हो रही बोलते हैं ना, वृष्टि शु ये कहा। यदि मेदिनी मेदिनी को इसकी बात है ऐसे बता दें। आगे तो मंत्र आएगा, समय हो गया है, यहां रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति। कल अवकाश।